lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ήταν Νοέμβριος του 1970 όταν κυκλοφόρησε αυτό το μοναδικό άλμπουμ Tea for the Tillerman. Ακούμε ένα μικρό αφιέρωμα σε τραγούδια που έχει γράψει και έχει τραγουδήσει ο Cat Stevens με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του δίσκου. Το άλμπουμ ήταν στενά συνδεδεμένο με τους κοινωνικούς προβληματισμούς του δημιουργού εκείνη την περίοδο, το 70, προβληματισμούς που αντιμετώπιζαν και άλλοι νέοι της εποχής, γι' αυτό και είχαν αγκαλιάσει αμέσως με ενδιαφέρον τον Cat Stevens, τα τραγούδια του και τους στίχους του και την φωνή του και την παρουσία του, και είχε γίνει αστέρι πρώτου μεγέθους και ένας από τους δημοφιλέστερους και στις Ηνωμένες Πολιτείες. My Lady Dupanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dupanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady Dupanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. shop on View. You look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady d'Abbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la. Why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you die, this rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die, this rose will never die. Μία από τις πρώτες επιτυχίες του Cat Stevens, Lady d'Abbanville. Ο Cat Stevens γεννήθηκε στο Λονδίνο, οι γονείς του ήταν από την Κύπρο και είχαν εστιατόριο στο West End. Χώρισαν όταν ήταν αυτός 8 ετών, παρότι που συνέχισαν να δουλεύουν μαζί στο εστιατόριο και στα τραγούδια του εκείνης εποχής, που είναι όλα μικρά ποίηματα, φαίνεται ένα παράπονο για τις οικογενειακές σχέσεις. Τον είχα συναντήσει εκείνη την περίοδο όταν είχε έρθει να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, αρχές δεκαετίας του 70, και τον θυμάμαι να μου μιλάει για Έλληνες συνθέτες και να μου ψιθυρίζει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη. Δηλαδή μεγάλωσε, είναι σίγουρο αυτό, αφού οι γονείς του ήταν Έλληνες, με ελληνική μουσική εκείνης εποχής. In the dark, you can trust me, 'cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper, though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa, sad Lisa, Lisa.

praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Το 1970 το άλμπουμ Tea for the Tillerman και το 1971 το άλμπουμ Teaser and the Firecut με καταπληκτικά εξώφυλλα. Και τα δύο έγιναν 4 φορές πλατινένια στην Αμερική, ενώ το 1972 την επόμενη χρονιά το άλμπουμ Catch Bullet 4 έφτασε στο νούμερο 1 και εκεί που είναι η Taylor Swift σήμερα δηλαδή, και έγινε και αυτό πολύ πλατινένιο. Φανταστείτε την έκπληξη όλων όταν ακούσαμε σε αυτό το άλμπουμ, το Teaser and the Firecut, το τραγούδι που θα ακούσετε και εσείς τώρα, όσοι δεν το ξέρετε. Για προσέξτε. Ήταν μια σπάνια έκπληξη που μας έκανε ένας τραγουδιστής που δεν δίστασε να τραγουδήσει ένα τόσο πετυχημένο άλμπουμ που απευθυνόταν στο αμερικάνικο κοινό και ελληνικά. as I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow. Shadow, moon shadow. 1971, Moon Shadow. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Κλειστή παραμένει η κάθοδος της Μεσογείων έξω από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής λόγω συλλαλητηρίου. Μένουμε όρθιοι, βγαίνουμε από τη δοκιμασία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Κύπρο. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις. Μέχρι το τέλος της χρονιάς η χώρα θα έχει αλλάξει σελίδα, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο για την επένδυση στο ελληνικό. Έκρινε νόμιμο τον διαγωνισμό με πλειοδότητη Lambda Development. Από τις 27 του μήνα θα αρχίσουν οι πληρωμές των αναδρομικών στους ενεργεία ενστόλους. Έως τις 23 Δεκεμβρίου μπορούν όσοι υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία στο Δήμο Πειραιά να υποβάλουν αίτηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, στις 8 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, τηλεοπτική μετάδοση από την Νόβα. Στις 10 παρατέταρτο Παναθηναϊκός Αρμάνι Μιλάνο, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΙΤ. Και ο καιρός για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες κατά τόπους έντονες αναμένονται από το βράδυ και στην Αττική. Προχερός ο καιρός και αύριο με θυελλώδεις νοτιάδες και μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Σοφίας, στη Σταδίου, στην Αμαλίας και στη Φιλελλήνων. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χι χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitch της Health Aid. Ένα Winterwitch τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitch από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitch. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitch από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, όσα κι αν σωπή έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί κι η γλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι, πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στο δεκό. Συγγνώμη! Μπορώ να την κρατήσω λίγο. Ναι, είμαστε παντού. Σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Είμαστε παντού γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένας ήρωας με παντόφλες καταλαμβάνει το οχυρό του θεάτρου Βρετάνια. Ο Γιάννης Μπέζος, σαν στρατηγός Δεκαβάλας, και η Δάφνη Λαμπρόγιαννη μαζί με ένα σπουδαίο θείασο πρωταγωνιστών στην εμβληματική κωμωδία των Σεκελάριου Γιανακόπουλου. Ένας ήρωας με παντόφλες. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο Βρετάνια. Πανεπιστημίου 7. Κρατήσεις στα 210-3221-579 και tickethour.com. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Συνεχίζουμε με Cat Stevens, μερικά διαχρονικά τραγούδια του που έχουν σημαδέψει τη γενιά της δεκαετίας του 70. Σαν επιρροές αναφέρονται από τον ίδιο ο Dylan και ο Paul Simon, αλλά ο ήχος του μετά το 70 είναι πιο κοντά στην τραγουδίστρια που θάμαζε και δεν είναι άλλη από την Ίνα Σιμών. Ο Cat Stevens σπούδασε κλασική μουσική στην Σουηδία. Και εμείς τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι Father and Son. Μια μεγάλη επιτυχία του 70, όπου θα παρακολουθήσουμε μια συνομιλία ενός πατέρα και ενός γιου, αυτά που συνήθως γίνονται στις συνομιλίες πατέρα και γιου, όταν ο γιος είναι μικρός και προσπαθεί να μάθει πράγματα από τον πατέρα του και τις συμβουλές που του δίνει. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Thank you. not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Τα τραγούδια που παίξαμε μέχρι τώρα είναι τραγούδια από την σούπερ πετυχημένη του καριέρα, δηλαδή μετά το 70 που έγινε αυτός ο μεγάλος τραγουδοποιός. Όμως, το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 67, μέσα στην δίνη της χρονιάς εκείνης που είχε προκαλέσει το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles, που τον έκανε αμέσως είδωλο τον Cat Stevens σε ηλικία τότε 19-20 ετών. Το καλλιτεχνικό του όνομα το χρησιμοποίησε, κατά ίμιση ήταν το δικό του, το Cat, του το απόδωσε το κορίτσι που εκείνη την περίοδο έβγαινε με τον Stevens. Όπως δήλωνε αργότερα, δεν θα μπορούσα να φανταστώ, λέει ο Cat Stevens, θα μπορούσε κάποιος να πάει σε ένα δισκάδικο και θα ζητούσε το δίσκο Στέφανου Δημήτρη Γεωργίου. Γι' αυτό λοιπόν είπα Cat Stevens. Από εκείνη την εποχή είναι μια μεγάλη επιτυχία του 67. Στα πρώτα βήματα, η πρώτη του επιτυχία, Matthew and Son. Και πολύ σωστά λέει εδώ ο Δημήτρης ο Κοτάκης που είναι στον ήχο ότι πόσο έχουν επηρεαστεί διάφοροι αργότερα, τι ασφορφίας, πραγματικά. Λοιπόν, δεν είναι πάντοτε όμως εύκολα τα πράγματα για τους καλλιτέχνες. Ένας καλλιτέχνης όπως ο Cat Stevens που έγινε τόσο μεγάλος, εκείνη την εποχή είχε ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε τώρα, που λεγόταν First Cut is the Deepest. Ένα απίθανο τραγούδι που όμως δεν έπιασε. Έτσι λοιπόν, από το δεύτερο αποτυχημένο εμπορικά άλμπουμ του, το New Masters ήταν αυτό. Έτσι λοιπόν το πούλησε για 30 λίρες στην πολύ καλή τραγουδίστρια Pippi Arnold, ενώ το ηχογραφήσε ο ίδιος. Pippi Arnold έγινε πολύ σπουδαία και ήταν και με τους Rolling Stones και τα λοιπά. Το τραγούδι αυτό το είπε Pippi Arnold εξαιρετικά, αλλά το τραγούδι το ξέρουμε γιατί αργότερα το έκανε επιτυχία ο Rod Stewart το 77 και αργότερα θα του χαρίσει τον τίτλο του συνθέτη της χρονιάς χάρη στη διασκευή το 2006 της Sheryl Crow. Εμείς ακούμε ένα πίθανο τραγούδι του Cat Stevens που το πούλησε μόνο για 30 λίρες στην Pippi Arnold από τον ίδιο First Cut is the Deepest. Τι καταπληκτικός τίτλος και τι σπουδαίη στίχη εδώ. I've given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know. Το 1976, σε μία επίσκεψή του στο Μαρόκο, θα έχει την πρώτη του επαφή με τον Ισλαμισμό και δύο χρόνια αργότερα, όταν ο αδερφός του θα του κάνει δώρο ύστερα από μία επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ το Κοράνι, θα αφιερώσει όλο του τον χρόνο στην μελέτη του και σύντομα θα γίνει μουσουλμάνος, αλλάζοντας το όνομά του σε Ιουσούφ Ισλάμ. Ο γάμος του με την Φαούζια Αλή, το 79, θα κάνει ακόμα πιο στενή την σχέση του με το Ισλάμ. Πάμε στις διαφημίσεις και θα έχουμε 2-3 τραγούδια ακόμα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά δεν το πιστεύω. αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alpha.gr. 3, 2, 1. Στις 9 Νοεμβρίου τρέχουμε όλοι για έναν σπουδαίο σκοπό, στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας. Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρουμε σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η WIND δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και στηρίζει τα παιδιά των Ιδρυμάτων Ελίζα και Κιβωτός του Κόσμου. WIND, επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας. Τα θέλω σας δεν πρέπει να μένουν παγωμένα για καιρό. Αποκτήστε τώρα την A-Class από 199 ευρώ το μήνα με εγγύηση, ασφάλιση και σέρβις με πρόγραμμα Welcome All Inclusive. Όλα από τη Mercedes-Benz. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Welcome All Inclusive στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Mercedes-Benz. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Άφησαν το θείο και έπιασαν το Τζόκερ, δύο υπερτυχεροί που μοιράστηκαν πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ. Το Τζόκερ μοίρασε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του. Τζόκερ, γιατί κάθε Πέμπτη και Κυριακή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Να προσθέσω επίσης αυτά που σας είπα πριν, ότι από το τότε, από το 80 ας πούμε, οι αμερικανικές πολιτικές πηγές συχνά τον κατηγόρησαν ότι βοηθάει Άραβες τρομοκράτες και το 2004 του αρνήθηκαν την είσοδο του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την επόμενη μέρα επέστρεψε στη Βρετανία. Από το 2006 όμως, αυτή την χώρα των αντιθέσεων που είναι η Αμερική, μπορεί να επισκέπτεται κανονικά την Αμερική και να δίνει συναυλίες. Και είπα αυτή η χώρα των αντιθέσεων γιατί το 2004 τον, μέχρι τότε τον κατηγορούσαν για τρομοκράτη, ενώ τώρα το νέο του άλμπουμ, αυτό σημαίνει ότι έχει εκατομμύρια φίλους εκεί, μπήκε στα 20 πρώτα της Αμερικής, το νέο του άλμπουμ που παρουσιάσαμε πριν από μία ώρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Άλλο ένα από τα τραγούδια του Cat Stevens. I'm looking for a hard-headed woman, one who'll take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed woman, headed woman, one who'll make me do my best. And if I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed. Yes, yes, yes, yes. I know a lot of fancy dancers, people who can glide you on the floor. Oh, oh. They move so smooth, but have no answers. Whoa. When you ask what you come here for, I don't know why. Thank you. sure. Yes, yes, yes. I'm looking for a hard-headed woman, headed woman. One who will make me do my best. And if I find my hard-headed woman, σας έλεγα πριν το 76 άρχισε να πλησιάζει στο Ισλάμ. Όμως πριν, και σκέφτομαι ότι κάτι θα συνέβαινε. Το 74, σε μια χρονιά που είναι 3 χρόνια πριν από το Ισλάμ, έχει βγάλει ένα άλμπουμ, πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, όπου είναι το τραγούδι που ακούτε τώρα. Στο εξώφυλλο ήταν ο Βούδας και λεγόταν Buddha and the Chocolate Box. Από εκείνη το τραγούδι που ακούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα και το Σαββατοκύριακο θα ακουστούν οι εκπομπές του Ένιο Μωρικόνε. Very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. Goodbye makes the journey harder still. Oh, very young, what will you leave us this time?